Allegro Your Season. Tysiące modowych produktów na nowy sezon znajdziesz w jednym miejscu i super niskich cenach. W tym złoty łańcuszek od jubilera Lovrin za 219 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 września, jest 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po informacji rządu na temat powodzi w Sejmie teraz debata. Joe Biden odwołał zaproszenie dla premiera Gruzji na przyjęcie dla światowych przywódców w Nowym Jorku. W serwisie także relacja naszego reportera z trzeciego dnia festiwalu filmowego w Gdyni. W Sejmie trwa debata po informacji rządu na temat powodzi. Wcześniej przemawiał premier i 14 ministrów. Mówili m.in. o tym, że służby zatrzymały dwóch obywateli Polski za szerzenie fejków. Mieli zbudować cały system dezinformacji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak zapewnił z kolei, że w czasie powodzi po niej wszystkie służby i wojsko działały w sposób skonsolidowany. Odbudowa będzie trwała wiele miesięcy. Służby absolutnie do samego końca, do odbudowy ostatniego domu, do odbudowy ostatniej drogi, mostu, szkoły będą działać na rzecz naszych obywateli. O tym, że prawie 1200 odbiorców w 6 województwach pozostaje bez prądu, informowała minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Według najnowszych zapewnień dostawcy energii na tym terenie do końca tygodnia wszystkie problemy zostaną rozwiązane i we wszystkich domach pojawi się prąd. Informacja rządu na temat żywiołu to polityczny teatr i próba zmycia odpowiedzialności, stwierdził rzecznik PiS Rafał Bochenek. Pamiętamy doskonale chaos, dezorganizację, brak sprzętu, brak wojska i brak w ogóle działania rządu, który powinien zapobiegać, a nie dzisiaj próbować przykrywać swoją nieudolność tym spektaklem na sali plenarnej. W swoim wystąpieniu premier Donald Tusk apelował do opozycji o jedność w sprawie pomocy powodzianom i wzywał do solidarności, a nie politycznej bijatyki. Dwoje małych dzieci zostało poszkodowanych w pożarze budynku gospodarczego w peryferyjnej dzielnicy Sosnowca. Ogień pojawił się wieczorem, mówi Tomasz Dejnak z Sosnowieckiej Straży Pożarnej. W wyniku zdarzenia poszkodowana została dwójka dzieci w wieku 3,5 i 1,5 roku. W momencie przybycia zastępów na miejsce dzieci znajdowały się pod opieką rodzica. Po udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy dzieci zostały przekazane zespołowi ratownictwa medycznego, który zdecydował o transporcie dzieci do szpitala. Początkowo pojawiły się informacje, że doszło do wybuchu. Straż pożarna jednak ich nie potwierdza. Sytuacja jest opanowana, pożar ugaszono. Gruziński premier Irakli Kobachidze nie weźmie udziału w przyjęciu dla światowych przywódców organizowanym przez prezydenta Joe Bidena podczas zgromadzenia ONZ w Nowym Jorku. Amerykanie wycofali zaproszenie dla szefa gruzińskiego rządu z uwagi na jego prorosyjski i antydemokratyczny kurs. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Gruzińscy urzędnicy poinformowali, że Kabachidze został początkowo zaproszony na przyjęcie, ale jego zaproszenie zostało anulowane przez stronę amerykańską. Stany Zjednoczone odmówiły wszelkich spotkań z delegacją Kabachidze w Nowym Jorku. Ambasada USA w Tbilisi stwierdziła, że zaproszenie zostało cofnięte z powodu, jak napisano, antydemokratycznych działań gruzińskiego rządu, dezinformacji i negatywnej retoryki wobec Zachodu i Stanów Zjednoczonych. Przedstawiciele gruzińskiego rządu ocenili decyzję Amerykanów jako niepoważną. Rządząca w Gruzji Partia Gruzińskie Marzenie uchwaliła w czerwcu tego roku ustawę o zagranicznych agentach. Nowe prawo wzorowane jest na rosyjskich przepisach używanych do walki z opozycją. Kraje zachodnie zarzucają obecnym władzom Gruzji przyjęcie prorosyjskiego kursu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Gdyni kończy się właśnie trzeci dzień Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. O Złote Lwy walczą kobieta z igłą, dwie siostry i polski kandydat do Oscara Pod wulkanem. Są też dwie nietypowe propozycje. Na festiwal w Gdyni powróciły dwa filmy, które w zeszłym roku mimo premiery nie wzięły udziału w konkursie o gdyńskie Złote Lwy. To Zielona Granica oraz Kobieta z. Film poruszający temat transpłciowości. Ten napis, który jest na końcu filmu, no nadal jest aktualny, dotyczący ustawy, której nadal nie ma. Te sprawy są cały czas marginalizowane. Mówi reżyser filmu Michał Englert. Reżyserka Małgorzata Szumowska dodaje, że należy doedukować zarówno polityków, jak i społeczeństwo. Uważam, że ten film trzeba wykorzystać w celach edukowania społeczeństwa, czym jest transpłciowość. I mam nadzieję, że uda mi się w to zaangażować właściwe osoby na właściwych stanowiskach i na to liczę, bo to jest ważne. Film opowiada o kilkudziesięciu latach życia transpłciowej Anieli.

Ależ nam się klasyka wkradła. Ale obiecywałam, mówiłam, będzie urodzinowo, rocznicowo, więc słowa dotrzymuję. To oczywiście grupa The Doors i Strange Days. Tak się złożyło, że dzisiaj ten album obchodzi urodziny. Nieokrągłe, 57. Ale to i tak jest znakomita okazja, żeby poświętować. Druga płyta Doorsów, rok 67. Nieco chłodniej przyjęta niż debiut, ale w moim odczuciu równie dobra, wzbogacana o dźwięki, które w tamtych czasach nie pojawiały się chyba zbyt często w muzyce rockowej, między innymi o syntezator Mooga czy marimbę. Ależ to musiały być rewolucje. Mam nadzieję, że słuchają nas również ci, którzy byli świadkami tych pięknych płyt i tych wyjątkowych czasów w muzyce, bo ja tutaj przeżywam, ale znam to wszystko z opowieści tylko i wyłącznie. I mimo wszystko pozostanę przy rocznicach, ale tym razem cofniemy się do roku 52 i do 24 września, bo wczoraj minęły 72 lata od dnia, w którym na świat przyszedł Mark Sandman. Jako zadeklarowana fanka grupy Morfin od wielu, wielu lat, zresztą nie tylko Morfin, ale w ogóle wszelkiej działalności Marka Sandmana, no, nie mogłam takiej okazji ominąć. Gdyby żył, wczoraj obchodziłby urodziny. Wyjątkowy wokalista i basista Mark Sandman, a na tym basie grał jak nikt inny, bo sam konstruował swoje instrumenty i często zabierał im struny. Prawdziwy czarodziej. A ja jeszcze dopowiem, że to, co za nami chwilę temu, to utwór It's Not Like That Anymore z płyty At Your Service, grupy Morfin oczywiście. No i właściwie nie pozostaniemy przy jednym utworze Sandmana. Jeśli Państwo pozwolą, to cofniemy się do czasów sprzed Morfin jeszcze i do pewnego tajemniczego projektu Hypnosonics, French Fries with Pepper. French fries with pepper. Oh, oh, oh, oh. French fries with pepper. Aż się zrobiłam nieco głodna przez ten tytuł. Owszem, ten utwór mogą Państwo znać z płyt Morphine, dokładnie z albumu Like Swimmin, ale tak naprawdę jako pierwszy zabrał się za niego zespół Hypnosonics, chociaż to też jest projekt Sandmana, ale tajny. Zresztą Sandman w ogóle był nieszczególnie wylewny, miał dużo tajemnic, a podobno najbardziej denerwował się, kiedy ktoś go pytał o wiek, więc możliwe, że te informacje o jego urodzinach również są wymyślone. Tego na 100% nie wiemy. No dobrze, to teraz może wracamy do nowości, dla odmiany. Kilka mam dzisiaj ze sobą i z przyjemnością się nimi podzielę i bardzo jestem ciekawa, co powiedzą Państwo na taki oto utwór grupy Gulliers. Now the Pope says his prayers to the empty rows of chairs and looms into the back to see the black again. Sounds the alarm and moves toward the underground. He moves like a sleuth who just lit a fuse, moves down the stairs for its final use and sees all the kids playing music again. Like funeral pyre. Grupa Goliers na antenie programu trzeciego. Po raz kolejny w Białych Szumach, mimo że to zespół, który no nieco wyłamuje się z mojej szumiącej konwencji. Mam jednak takie poczucie, że muszę się tą płytą dzielić, bo naprawdę bardzo mocno trzymam za nich kciuki. Goliers i Prayers to jest fragment ich debiutu albumu Comment C, który ukazał się 13 września tego roku. Przepiękna, wyrazista, bardzo znakomita płyta. I znowu grupa z Dublina. To miasto tworzy prawdziwe perełki. Patrz, Fontaine's DC, między innymi i nie tylko. I oby jak najwięcej takich składów i takich płyt na dublińskiej scenie. No to z Irlandii przeskakujemy teraz tylko kawałek dalej, do Szkocji, skąd pochodzi grupa Mogwai. Grupa, która właśnie podzieliła się nowym singlem, a brzmi on właśnie tak. Thank you. God Gets You Back i Mogłaj, to za nami. Owszem, istnieje wersja singlowa, radiowa tak zwana, nieco krótsza, ale od tego są białe szumy, żeby dać przestrzeń takim pięknym utworom na pełne rozwinięcia. Ta kompozycja zdecydowanie na to zasługuje. Co ciekawe, za tekstem do utworu God Gets You Back stoi córka Barry'ego Burnsa z Mogłaj, 7-letnia zaledwie. Artysta zdradził, że nie mógł wymyślić tekstu, więc poprosił o to córkę, która wymyśliła go od tak, a Burns ten tekst wyśpiewał. No i teraz jest taka to znakomita kompozycja. Pozwolę sobie teraz przeskoczyć do muzyki polskiej, ale w klimacie dość podobnym zostaniemy nadal. Kasia Linz przed nami i Trucizna. I to utwór, który chyba całkiem dobrze mogą Państwo z trójkowej anteny znać, ale nie zaszkodzi posłuchać go raz jeszcze. Thank you. big bucks to be torn. Money just ain't worth a thing. Sitting in the fullness of silence, she aches just like a human. Walk like a flower. Don't let me go. Beautiful answer. Greg runs through glass door in India. It hurts to dance for a while. Wearing a perfect no fear shirt. I see them float down the Nile. wcześniej Kasia Lins i Trucizna na trójkowej antenie, a chwilę temu, no jeszcze cieplutki, wczoraj wydany utwór Devendry Banhart, The Rose. Chociaż nie jest to taka znowu nowość, bo to jest kompozycja, która po prostu trochę leżakowała. Musiała poczekać na swój moment, a ukazała się teraz z okazji rocznicy wydania płyty Flying Week. Devendra Banhart, chcąc tak uczcić trochę tę rocznicę, udostępnił wcześniej niepublikowany fragment sesji nagraniowych, więc no, tak naprawdę mamy do czynienia z 11-letnim utworem, który no, jakoś wtedy nie wpasował się w klimat albumu, ale teraz na szczęście możemy go usłyszeć i przy okazji no, zatopić się w tych pięknych dźwiękach, które jakoś tak otaczają, jakby się leżało w miłym puchu, jak się tego słucha. Dobrze, ja już więcej nie mówię, zostawiam na koniec przestrzeń na ostatni utwór, a będzie on długi, bo jeszcze poświętujemy rocznicę wydania Strange Days, więc proszę się przygotować na When the Music's Over, Doorsów oczywiście. Dziękujemy za dziś, to była audycja Białe Szumy, którą realizował Maciej Załęcki, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Życzymy dobrej nocy i do usłyszenia.